Janina, Janina, kamatangai, atamusali na yo. Namotina yo salingai, nakokia wande na miboma mama. Janina ondimaki, olobaki yoko balangai. Siko ya mama, oke ili bala na loba koboni. Janina kamatangai, atamusali na yo. Namotina yo salingai, nakokia wande na miboma mama. Janina ondimaki, olobaki yoko balangai. Siko ya mama, oke ili bala na loba koboni. Janina Dinzel, nazela ki ambe mingi, nalinga ki seto kutana yalelo, oye ko baby sa di mama, Janina di mama. Janina mama, na kokono na makanisi, kuna ko panza oyo nalinga, yalelo oye baka mama. Janina, Janina. Yondo nangai, oko sambi sanga mwana kongo, soki na banzi nena mibomi, Janina, Janina mama, iselingo motema nalikaka. Mama, iselingo motema nalikaka.